114वां सर्ग। पार्श्ववर्ती द्वारा विपाश्चितों के दर्शाए गए वन, वृक्ष, सागर, शैल और वनचरों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, इसके पश्चात विपश्चितों के पार्श्ववर्ती मंत्री आदि ने वहां पहुंचने के बाद वहां पर भांति भांति के वन, वृक्ष, सागर, पर्वत, मेघ और वनेचर कौतुक के लिए विपश्चितों को दिखलाए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार एक, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार महाराज। तलहटी, मध्य भाग तथा चोटी के क्रम से आगे पाषाणमयता को प्राप्त अत्यंत पथरीले इस पर्वत की आकाश से बातें करने वाली अतेव प्रचुर वायु से पूर्ण अथवा क्रीड़ा विहार कर रहे गंधर्व आदि से भरी हुई शिखर भूमि को आप देखने की कृपा कीजिए। दो देव, मौलसिरी, केसर, नारियल के वृक्षों से भरी हुई इन वनस्थलियों पर भी कृपया दृष्टिपात कीजिए, जो विविध सुगंधियों से पूर्ण वायुओं को बहा रही हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार तीन, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार यह महासागर लहरी रूपी हसियों से तराई को, पर्वत के पास की समभूमि को और पर्वत पर शोभित शिलाओं को काटता है और चोटी से लेकर जड़ तक फलों और पल्लवों से लदी हुई वनपंक्तियों को भी काटता है। चार, जैसे कोई बालक अपने घर की धूम्र पंक्तियों को पंखे से कंपित करता है, वैसे ही यह सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और लतारूपी भुजाओं के अभिनय से नाच रही स्वातुल्य अपने जलकणों से व्याप्त पर्वतों की ऊपर की भूमि पर बैठी हुई मेघ पंक्ति को कंपित करता है। कृपया देखिए, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पांच, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय वृद्धि को प्राप्त समुद्र के प्रवाहों से जिनकी शाखाओं में शंख उलझ गए थे, ऐसे ये तटवृक्ष चंद्रबिंब के समान अमृत रस से भरे और सफेद फलों से पूर्ण कल्पवृक्ष से शोभित हो रहे हैं। तनिक दृष्टिपात कीजिए। छह, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार लतारूपी धर्म पत्नियों से युक्त ये वृक्ष, जिनके लाल पल्लवरूपी ये हाथ रत्नों के तुल्य पुष्पों से भरे हैं, अपने घर में प्राप्त अतिथि रूप आपकी मानो पूजा करते। एक पेज 515 2235 एक सर्ग 114 श्री योगवासिष्ठ महारामायण है। सात, यह ऋक्षवान नाम का पर्वत लहरों में उलझे हुए मगरों को अपने ग्रसने वाले सफेद पत्थर रूपी दांतों से युक्त गुहा रूपी मुखों से भालू के समान घुर घुर शब्द करता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आठ, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे बलवान युद्धकुशल योद्धा शत्रुओं को जड़ वचनों से ललकारता है, वैसे ही यह महेंद्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों को नीचे से गंभीर गर्जनाओं द्वारा सामने डांट फटकार रहा है। नौ, चंदन के वृक्षों से व्याप्त अतिशय शोभाशाली अति उन्नत यह मलय पर्वतरूपी मल्ल पहलवान प्रतिमल्ल रूपी सागर की लहर रूपी भुजाओं की लपेट को जीतने के लिए उद्यत्सा हो रहा है। वर्टिकल बार दस, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार चारों ओर से रत्न मिश्रित तरंगों से निरंतर व्याप्त समुद्र को आकाशचारी जीव भूमि के रत्न कंकण की भ्रांति से देखते हैं। ग्यारह, वन समूहों से भरे हुए छोटे छोटे पर्वत जिनके शिखरों पर रत्न विराजमान हैं, वायुवश वन के कंपित होने पर नीची ऊंची गतियों से चलने वाले बनकर सों की भांति सरकते हैं। वर्टिकल बार बारह, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार तरंगों के शिखरों पर घूम रहे समुद्री मगर और जंगली हाथी तरंग शिखरों के निकलने और प्रविष्ट होने पर एक दूसरे के ग्रहण के लिए सूंडों और खोले हुए मुंहों से बादलों से अनुद्रुत जलकण गिराने वाले मेघों की भांति कौतुक देखने वालों का मन हरते हैं। तेरह, उनमें से एक हाथी भाग्यवश अगाध जल में भंवरों की पकड़ में आकर जल कणों की मूसलाधार बौछारों से दिशाओं को व्याप्त कर डूबने के कारण जल से भर जाने से सिर उठाने में असमर्थ हो सून ऊपर कर मर रहा है। जरा दृष्टिपात कीजिए। चौदह, जैसे सागर विविध प्राणियों से पूर्ण जल से भरे हुए तथा पर्वतों से ऊंचे नीचे विषम हैं, वैसे ही सब द्वीप भूमियां भी हैं। 15 वर्टिकल बार जैसे ब्रह्मा अपने से अभिन्न होते हुए भी भिन्न से प्रतीत होने वाले, दिखाई देते हुए भी असद्रूप, जड़ होते हुए भी चलने वाले, शांत होते हुए असीम जगत को धारण करता है, वैसे ही जल्दि अपने से अभिन्न होते हुए भी भिन्न से मालूम पड़ने वाले, दिखाई देते हुए भी चंचल, विनाशशील होते हुए भी अंतरहित असीम आवों को धारण करता है। 16-17 वर्टिकल बार जैसे इंद्र असुरों से रक्षा करते हुए मणियों को अपने अंदर रखते हैं, वैसे ही मंथन के समय देवता और असुरों द्वारा हृत सर्वस्व सागर मंथन के समय देवताओं से परिरक्षित जिन बहुत सी मणियों को अपने अंदर रखता है और महातेज रूप अतेव पाताल से भी भली भांति दिखाई दे रही जिन मणियों को प्रतिबिंब रूप से असत्य सी बनाकर अंदर छिपाकर रखता है, में से एक जिस मणि को प्रतिदिन पश्चिम सागर में रखने के लिए आकाश में फेंकता है, उससे दिन होता है, ऐसी मेरी मति है। 18-20 वर्टिकल बार जैसे यात्रा में लोगों का कलकल ध्वनि से युक्त परस्पर समागम होता है, वैसे ही विविध दिशाओं और देशों के जलों का कलकल शब्द से मिश्रित परस्पर समागम होता है। 21 युद्ध में उत्साह रखने वालों में जलचर ही श्रेष्ठतम होते हैं, ऐसा मेरा तर्क है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम सागर के संगम में इनका सदैव परस्पर आस्फालनवश कभी भी युद्ध शांत नहीं होता। 22 रतिखेद से श्रांत हुई मछलियों के लहरों की चोटियों उन मणियों, पेज 516। 2236 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ पर नाचने में जो आवर्तों का सा, जलभ्रमियों का सा विलास हुआ, उसको उड़ाए हुए जलकण रूपी या जलकण सहित पारितोषिक रूप मोतियों से वेष्टित करता हुआ प्रभु की भांति यह वायु आ रहा है। देखिए वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार नदी रूपी मोतियों की मालाओं के बीच बीच में गुंथे हुए मेघ रूपी उत्तमोत्तम चंचल रत्न सागर के कंठ में सबसे बढ़कर लंबमान होने से आपस की टक्कर से खनखना रहे हैं। 24 महेंद्र पर्वत की अर्तिकारिणी उदास भूमियों में पहुंचकर उनमें अभिरुचि न होने से गुहारूपी गृहों में रति के लिए समुद्री मार्ग से लौटे सिद्ध और साध्य रूप देवयोनियों के रतिश्रम को हटाने से सुखकारी यह वायु बह रहा है। 25 वर्टिकल बार यह मंदराचल पर्वत कंदराओं से निकले हुए वायु के झोंकों से आकाश में पुष्पवर्षी मेघों का विस्तार कर रहा है, अर्थात शिखर पर छाए हुए मेघों को फूलों से पूर्ण कर रहा है। देखिए 26 वर्टिकल बार ये बिजली रूपी चंचल नेत्र वाले मेघ रूपी हरिणाम धूलिक दम्भ और कदम्बों से परिपूर्ण गंधमादन की कंदराओं में प्रवेश कर रहे हैं। 27 हिमालय की गुफाओं से निकले हुए मेघों और समुद्र की तरंगों को छिन्न भिन्न करने वाले तथा लताओं को नचा रहे मंद सुगंध शीतल पवन बह रहे हैं। 28 हे देव, आम और कदम्ब की शाखाओं की चोटियों के संपर्क से सुगंध वाले गंधमादन पर्वत के ये वायु सागर की तरंगों को विस्तृत कर रहे हैं। 29 वर्टिकल बार अलकापुरी कुबेरनगरी के अलक बालों की जुल्फें बने हुए मेघों को विस्तृत कर रहा तथा वन श्रेणियों में पुष्पमेघ की रचना कर रहा वायु इधर ही आ रहा है। 30 वर्टिकल बार कुंद और मंदार पारिजात की पुष्पराशियों की सुमधुर सुगंधि के भार से मंदगति वाले अतेव तुषार कणों से संयुक्त जैसे वायुओं का इस गंधमादन पर्वत पर स्पर्श कीजिए। वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार नारियल वृक्षों तथा मल्लिका आदि लताओं को नचाने से क्रमशः उनकी तीक्ष्ण मध्यगंध और सुगंध को प्राप्त पवन पारसिक पुरी में गिरते हैं। देखिए 32 भगवान शिवजी के विकसित प्रमद वन के केले के कर्पूर से सुरभित मेघों को कपा रहे और कैलाश के कमलाक्रों को हिला रहे वायु बह रहे हैं। 33 गजेंद्रों के गंडस्थल से चूरहे मज्जल से मंथर मूर्ति वाले ये विंध्याचल के तोतों के साथ निकलने से उनके रंग से हरे से प्रतीत होते हैं। 34 वर्टिकल बार शबरियों के शरीरों में वस्त्रों की कल्पना द्वारा जीर्ण शीर्ण पत्तों के ढेर वाले मल्याचल पर्वत पर पत्ते पहनने वाले शबरों से तथा बाणों से पूर्ण अतेव थोड़े से अवशिष्ट मृगों पक्षियों से युक्त मल्यवन राजिया नगर सी मालूम पड़ती हैं। 35 वर्टिकल बार ये दिशाएं जिनके सागर पर्वत नदियां मेघ वन पंक्तियां अवयव हैं। आपके प्रताप से परिपुष्ट हुई सूर्य की किरणों से मानो हंसती है। 36 वर्टिकल बार इस प्रदेश में पर्वत तथा वनवीथियों के समीप रति के लिए विद्याधरों द्वारा रची गई पुष्पशयाएं महावर की छाप से युक्त दोनों बाजुओं में स्पष्ट रीति से उठे हुए चरण चिन्ह से पुरुष के रति श्रांत होने पर अधोदेश से व्यावृत हुई मुग्धवनिता के पुरुष आचरणों को सूचित करती हैं। 37 वर्टिकल बार 114वां सर्ग समाप्त आई।